primoveară, ți vine ștubana mea, cu minte nimeia dorlo, dorlo din la vruta mea, tu ploată o vruta mea, ochea tăi curata, cu mintea mea chifeată mă știne. Cântă-și caftă preachea lui, eu fiată mi duc tu loc loc, acolo eu te cânăscut. Tu ploată-o gruta mea, ochea tăi curata, cu mintea mea chifeată mă știne. Tu ploată-o gruta mea, ochea tăi curata, ștept oara stitornii la mine. Eu fiata țeiață gresco, toarnă-ti tu bana mea. Tu ploată-o gruta mea, ochea tăi curata, cu mintea mea chifeată mă știne. Tu ploată-o gruta mea, ochea tăi curata, ștept oara stitornii la mine. Primoveară, ți vine ștubana mea, cu minte nimia dorlo, dorlo din la vruta mea. Tu ploată-o vruta mea, ochea tăi curata, cu mintea mea chifeată mă știne. Tu ploată-o vruta mea, ochea tăi curata.